twój świat zaczyna płonąć. Płonie. Twój świat płonie. Bo mój świat od dawna płonie. Znasz, bo nigdy nie próbowałeś poznać, dotknąć mego świata. Masz w domu duże drewniane okna, ale te okna są całe w stalowych kratach. Golisz twarz maszynką na żyletki. Ciągle słyszę rechot twoich wiernych wielbicieli. Zanim włożysz garnitur, zanim zawiążesz krawat, wykonasz idealny ruch jak tenisista, idealny ruch swobodną ręką. Mam dla ciebie niezamiłe wiadomości, mój ty luksusowy panie. To ja jestem tą żyletką. To nie fake news, bo to już dowiedzione. Twój świat zaczyna płonąć. Jak mój świat od dawna płonie. Twój świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Tym razem to nie fajerwerki, to nie zimne ognie. Twój świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Twój świat płonie. Tak jak mój świat od dawna płonie. Luksusowy panie. Płonie. To były niby złe wiadomości, ale tak naprawdę bardzo dobre. Idziesz na koncert Fisza, taką wiadomość otrzymałem i to symfoniczny. Kilka tygodni temu nie udało mi się być na koncercie tego słynnego Fisza z Marillion. No to teraz byłem na Fiszu tym polskim, już teraz kultowym, a co będzie za jakiś czas, kiedy odsłoni te wszystkie pomysły, jakie ma w głowie, bo ma ich na pewno bez liku. Stąd na przykład te koncerty z udziałem orkiestry symfonicznej pod dyrekcją Jana Stokłosy, syna tego słynnego Janusza Stokłosy. Brzmiało to wszystko naprawdę wspaniale, bo słychać było pomysł na aranżację. Te wszystkie smyczki czy flet boczny to naprawdę cudo. Od nie za dobrych wiadomości koncert w Teatrze Roma się rozpoczął, a potem nawet OK Boomer brzmiał fantastycznie. I proszę sobie wyobrazić, że doczekaliśmy się nawet symfonicznej wersji Czerwonej Sukienki. Teraz natomiast dla Państwa Czerwona Sukienka w wykonaniu Justyny Święs. Nikt mnie nie widzi, atmosfera nieprzyjemna. Przyszli podrywać dziewczęta. Zaczął elegancik, co tak piękna robi tu zamilknie. Ona będzie moja. Zabawimy się, ty i ja. Jej twarz pobladła. Justyna Święc z zespołu Dumplings oczywiście pięknie to zrobiła na takim specjalnym albumie Albo Inaczej 2 z nowymi wersjami rapowej klasyki i one są bardzo dobre, naprawdę. Ale świetne są też kooperacje raperów z twórcami innych gatunków. Spotyka się takich dwóch kultowych już artystów i wiadomo, że to wyjdzie, bo popularność nagrania będzie przeogromna, ale do tego osiągają cel jakościowy. Nocami gotują mnie inne decyzje. Nadchodzą, kiedy śpię, skutecznie psują mi dzień.